سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيهوري سورة مانا نون يهوري لي سكين ينجي نهوري لي هنجول اي نعم سبحانه وتعالى وي جغل لي جوام رد سبحانه وتعالى ودن ماكو ودن ماكو اي لو وي ما وند لو ري وان ما كادي وري وان ما دندانغل ko be ngeskitinta e maako o wi wonde maana nani dey ko sabbi maako e njubdi e baraji fa Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ene heewi no feewi tawi goto waɗum falade o wima aɗa jikku moƴƴu tedduɗo o wima wonde ya ƴeew tan ko jogori yande mabɓe kamɓe ne yooɓe ƴeew ɓe ƴeewa hoole moɗon mo ganduɗa manayi ha joni yo moftun o wima subhanahu wa ta'ala kan woni ɓurɗo andude majjuɗo laawol makko e ɓen ɓe ganduɗa fewɓe kanko ɓurɗum andude kanko subhanahu wa ta'ala o wima fala toɗi woto ɗofto almukazibina fennoɓe ɓe woto ɗofto fennoɓe ɓe eyi wadduɓe jiɗino law todino hanino aɗa newna fa yudhinuna kamɓe ne ɓe newna hanino an wonko goppata e gonga mo kalata o kamɓe ne wooda koɓe goppi koɓe jeddanmako eyyo jewtitoon nanndiron wooda ko goppuɗaa e goonga ma o kamɓe ne yooɓindirta seeɗa e fenaande maɓɓe hee kawron eyi moni mo daahana maslondiron wala tuti woto ɗofto noon kulla hallafin kala kewɗo goondooje mahiinin looɗo kewɗo goondooje la wallahi naam allah wallahi eyi wallahi ala wallahi ala wata tefto on ya hajuma naam kulla hallafin mahin hammazin gaybinowo yimɓe massa'in jahowɓe namimin e mboɗi mboɗi kaago dindinowo manna'ilil khayri kaɗowo kala moƴƴere nde allah totti ɗum mu'tadin ɗum ne ko ganduɗa ko toñowo asimin kadi manayi ha joni kewɗo bakkar utullin mawnikiniɗo bada zalika caggal ɗum ɗon zanimin ko ɓi haram eyi ƴew tan ɗiɗo sifaɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala sifi walide bon mugira sifaji ɗi pop nde o heɓiɗi o are nene makko o wi wonde min noon sifaji kaalaɗe am ɗi pop mi wawa yeddude sifaji ɗi mouhammad sifi am ɗi fof mi wawa yeddude eyyi woni hen komi anda tan ko gueɗel gotel wonde biyaɗo kan woni baba ma wonde wona baba m ɗum tan woni komi anda hen eyi o wi hammada mo haali gonga sabi bamma ko joom jawdi wonno ko galo tene jogui ɓiɓɓe babiraɓe ɓe ganduɗa kanumen mana yaha jon ko sañ taƴa en joni noon min gondi min ɓoydi eyyi mataw ko puus mo takka en hen haysa puusi huɓɓata joni non mi huli woto min yo woto ummade ɗo hen ɓiɓe baaɓe ɓe gara yo ajuni jiira jawdi ndi gaynako mawɗon gaynako makko gelooji jiimi ɗum giɗgolam ari e muɗum newnanmi ɗum hooram toɓɓaɗa hen ɗum ne woodi aɗa andi so wonano ko majjere jaale Abou Dialy so annabijo woni gardiɗo ina hani mo ganduɗa biyeteɗo ko Amin ko koolaɗo e tagore mo takkani tagore toñani tagore toñata tagde ɗiɗo sifaji woodi jom taɓa subahana taala haali enayyi makko waɗa fiten kadi an kana so laatima sa malin ko joom jawdi wo banina e ɓiɓɓe worɓe ko taarima koye ɓiɓɓe worɓe gonda nan foti o bewi noon isa tutla so dursitama alayhi makko ayatuna alqur'ana min o ɓaalo wiya ɗum ɗo ko asatirul awalina ɗum ɗo henna ko tindi adiɓe tan fene adiɓe eyo wonko wonno ɗo ene wona wonata ko tindol allah wi sa nasimuhu alal khurtum mamin yelmo mamin mbaɗanmo jelogal eyo e hinere he mamin mbaɗanmo jelogal e hinere he nasimul khurtum eyyi nam ya jama gelle man ala o wi jaggal nde o haali ni'amaji makko ɗi o rokki nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam e séria pewɗo e jikku mo ganduɗa tawi ko mawɗo o wimo wonde woto ɗoftomano yaha joni fennoɓe ɓe baddu law hettude hen foyi ɗunana qiila law tarka so hanino aɗa newna lahum wonande ɓe kamɓene fa yarkhusuna ɓe newnan ma kamɓene ɓe newna o qiila wiyama waddu law tudde hen waydu noon e tarkino ilal ila alihati hanin aɗa oño seeɗa faade e reweteɓe mabɓe ɓe sanamuji mabɓe ɗi eyi mbaɗa hen maslaha wa tatruku ma anta alayhi goppa ko gonɗa e dow muɗum ko minal haqi e gonga kamɓe ne wooda koɓe goppi seeɗa e mana yaha joni e koɓe gondi ko e fenani eyyi ɗum ɗo nde ɗo ñawore ñawanoma jomiraɗo soma tolla ñaawi ɗum to ɓuli ayyuhal kafirun ha gasi eyyi wala tuti kulla hallafin mahin dhalika anna al kasib bi sifatihi al hilm penowo ene jeeya e sifaji muɗum wawde wonde ɗum tagui julɗo wonata gondowo julɗo wonata gondowo so ina wonda wondata koko jari wona ko jari ko jarani fo wonda e nam on ceerno Abdourahmane Banadji Allah yurmo ɗum o wi julankoɓe o wiya woyli juula cemtowo wonda e jeeyi gumum o wiya ko ɗum coonmi tawa ko fenɗo Allah o hersata ɗum fof ɓuuri bonde ɗo yomma piri mbiya wonde mi soodi ko ɓuuri ɗum tawa fenat wallahi mi soodi ko ɓuuri ɗum wallahi mi nani hen ko ɓuuri ɗum ala an je martindisement yeyi tan eyyi kono ko heddi ko kay woto waddu mana yaha joni fenani e gofol Allah woto waddu fenani e gofol Allah wala tuti kulla hallafin mahin wa dhalika anna al kadib li da'fihi e loore mum fenowo e loore mum wa mahanatihi e hoyde e koyere mum innama yattaqi bi aymanihi al kadibati o rentorto toujours ko gondoje makko pen e yo cemtoje ɗe allati ɗe ganduɗa yeji tari u wiya mana yaha joni omo suufira ɗum Allah e inde Allah o oño hen e kala waftu eyo o wonda ko wona e place wondore ene wiyama almahin woni mahino ko alkasibu fenowo ɗum haalino ɗum de وقيل وياما هو الضعيف ونلود القلب ايو مغنده لود برني وقيل وياما كل حلاف مكابر ماين كلا غوندو وما انا كلا كيودو غوندو كو موني كينينو كو لودو كموني فيني لفلون حماز اي ال ايو الانتياب وني جايبنو جايبنو مشاء بنميم اي جهو ان رندنا يم وني ما غندو دا تاوي كو دندينو وني مشاء بنميم ان الله صلى الله عليه واله وسلم صحيح البخاري وما omo yahanno tan hawo wirti qabriji didi o telle ngelo be makko tan o heli jimaana ya joni chatal maana ya joni o heli chatal keccal o fecci ngal tan o jetti hen feccere o fawendi gabdo jetti feccere mon de o fawendi do qab o yidi do qabriji didi joomu men ko lefti sebe den ne be leftira ka bakkat mawdo ala o do kanum so tawi so tay saru yino ma nawata ndiyam o sene ya tarodde nawatanu ndiyam o doone woni bakkar mudum kanum neni ko dindino o ko dindino mi tanni charan keccal gal non pawme do mabbe don do chatal gal ne heccidi Allah no hoybina na mel lepti e ben dañ raha woni namim woni mo ganduda kanum iyo ko dindino حمام بن الحارث قال وي مر رجل على حذيفة فقيل ويم اي نعم سبحانه وتعالى وفي وند مشاء بنميم وان حمام بن الحارث قال وي مر رجل على حذيفة فقيل وينا ان هذا نعود يرفع الحديث الى الامراء وما بمت حديث فادي إيمان يا جن الله وقال وي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الناس صلى الله عليه وسلم يقول نويا أو قال وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات تجوى عنده ولا مناء للخير وانا كدعو مجر أي يمنع ما عليه وما لديه أي o hada mojere wonde amako e mojere ndi o jogi mu'tadin fi tanawul ma ahalla Allah lahu eh o jetta sa ko Allah dangni mo sunna dangni mo ko dano hado don ala o benna yata jawazu fi alad umma benna hen hadde ma ye iyo afi min ay yatanawul mahramat umma ballo ko karmi utullin بعد ذلك ذنيم اما العتل فهو ايو فهو الفظ الغليظ اون وني بوندو جيكو جوردو برنده اون غاندو دا كانوم كو جوردو برنده علامه يرمتو هاي غوس ان حارثه بن وهب قال ويقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم غرسا محبرا بأهل الجنة يم بالجنة كل ضعيف كلا لود متضعف لوناد لو أقسم على الله لأبره سو وندين يو الله برهون دي الله نيت نتام وندور مكو الله وددو ألا أنبئكم بأهل النار وان غرسا محبرا ما نا يجني بجينغول بي بي هاكاي وكل عتل كلا مونكنيدو جواز مغندو دا تاوي كو بوندو جيكو مستكبرين مونكينيلو وقال وكيع كل جواز جعزريين مستكبرين. وأنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دوي أن ذكر أهل النار وحالتهم بجيج ويكو كل جعزريين جواز مستكبر جماع مناء. قال أهل اللغة الجعزري الفض وني بند جيك الغليز جورد برلي والجواز الجموع الممنوع. الجواز نون وني ديندي نو وجوجها هيوا ايو ما نا يحجوني يو هكرا ديباس سكوتا كو هندي تساي نايبات. وقال ادو من العلماء ان العتل هو مصحح الخلق من غندو داك بوند جيك الشديد القوي من غندو داك دي تاوي كدي كو جوم دوله كدي تيمبند في الماكل كيوو نيامد اي كيوو نجارام اي كيوو مانا كو رسات ريو وغير ذلك ونادوم. واما الزنيم ستيف زنيم نون فروي البخاري عن ابن عباس اي عتل بعد ذلك زنيم. قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. ومعنى هذا أنه كان مشهورا بالسوء كل اللي ربناه كشهرة شاة ذات أي زنمة من بين أخواتها ندموا الغنغن دا أيو كيوم البناه حقني ما نهجن بندمه. الزنيم في اللغة في لغة العرب هو الدعي وننددثارو ولا نددثارو كونغول غسكتين ثارو هور مودوم كجيدا ابامم ولا كجيدا ليغول غول جيانغ نعم انجي الذين نالوا من بلوناهم من جر بما مب كم بييم بمك الله نود النبي درب مثل كم بييم بمك قيو كم بقريش اي كو ادي امبه ديدو يورمد مونده اي او دو نعم مودو مو الله ركبه انو نلدي امبه محمد صلى الله عليه واله وسلم اي بنجبري لله صلى الله عليه وسلم اي فنود اي elorde eyo e habde mudum ndeng subhanahu wa ta'ala wi inna balawnahum e ikhtabarnahum min jarrib ma mab kama balawna ashabal janna hunun min jarrib rihim be ngesa be do henna ko yimbe ngesa be ganduda lisan ko babira do mojjo juldo kare sire ene jogi no ngesa mudum ngesa ba kala nde o mo soña ngesa ba na wadi dendangal fason kala fason e besono jona ne ngesa kala nde o mo fetta besono je denon so bendi o tintintu miskino kala do woni e bandi ko badi do kala do woni yo tawu mo to ngesa do so tabi o fetti haw haljiti o itti gorvo roko dum mana yahjuni haqi mudum o roko miskine be haqiji men o roko eyo bandiraabe makko be haqiji men o roko hoddi makko be haqiji men ko heddi ko rondo nawro ay o mayi non be do nduni be bi baba non ko wadanno koko bonande baba ko wadanno koko bonande parce que ko kanko hadiyan eyo hebde capital so wanano ko baba wadata ko hande eta suuji men e gese men dum naaji ma gorta dan futi ha gorta dan kebe e baba ko bonnowo enen hankadi ne yo mbaden fere ngoppen bonande be kaldi dum be kawri en kaldi ha be kawri joni non ma taw hono o do hen naw e yo minibe koy mabbe jeya ndeesan minibe koy mabbe jeya minibe goram wiibe ala ngare gay mbadeno baba no tuti mbadeno baba wadanno ni tan mbadeno baba no amma sa'il Kau dah lihat? Aha, penjara. Tumna ni awak pun diusir dalam orang tu. Waktu diusir macam mana? Enam. Jangan non on don wi Allah. Garam badan sana bapa badan no ini. Dum dohen en sampani hana betuk Allah sarukin sampir meneni hawain. Dan dia mendeja sudum Allah. Nanti mahatnya kena nama anak gil-gil. An banjil ni banjil alafu alafu bikadini. Jono non be kaldi be tawri be mbi wonde jango. So be fini be dojat. So gerto gal wi holi jam haaju tan be yakambe. Be ummo be pokkita be jafaato ngesato. E on don jam tan subhanahu wa ta'ala ne le ngesa he jeyngul. Duppi be tan kero re kero. Ba wonti ndondi aleri kurum e pini subaka tane be noddondira umma de haaje han enen de en meti sen de naaki de waji be tina den jehen gila waji be tinanin e be badda hen tan hangiri goram e to rewete no fo goram hangiri ni habbe pokkiri be ji be ngari ha e ngesa hetan be tay be wonti ndondi be bi enen de ken majjube ma taw wana ko wana do ken majjube lawul mi ala wallahi majjan lawul majjir kay ala han ko do kay enen kay ko en pertube nge saba ko en pertube na fo renge saba nisan o yewi be nakam o yewi be nakam ko mi no mi on mi wiyano on yon kul Allah ngandon dum do ko Allah rokki on wana dole mon wana fere mon te baba ko wadanno ko meedani heydinde en meedani dum dinde en meedani holnude en meedani heydinde ko baba itanno e ngesa he ko ene addana en haydara en mankaka dum non hori sababe dan kala joomen ay be mbi mo ahali gonga dum non hawna ke so en tuubi en lutti may Allah Allah lomtinan en ko buri ngesa ba ay so be abune deysan be irri bakatuji mabbe be irri bone mon badi o naam ay jinnaado mojjo alu fulal bi wonde wirtata may do ko daccude donowo bondo wirtata may do ko daccude donowo bondo kono neddo so tawi Allah waji mo mojjo kadi o dacci ko mojji jomirado subhanahu wa ta'ala onji en reenira jawdi bibbe makko sabi mojjere makko en jeheto to suratul kahf e Musa e al-mudmud ay no e yo khudare Musa ay akone Musa e kernum ay joni non mananande yo o tawi don maadi tan en yidi yande o bamti maadi ndi ne o bamti maadi ndi o halji tan Musa bi mo wonde joni dengal sen yidi maana ya jun namde mi jum e ta amalla en bi no yobi jippinen be sali e bi en sarahu le bi mbeten daga mi ni andaga mi ni joni non en tawi do hen be yo galle mabbe ne yidi yande en bamti ma taw fe hanter sen jola ma namde ni jumbe o wi ko do non feccuden bongbong men o wi ko do feccuden bongbong men hanke di yam ya gede len fo non mami halani ko tej banmi dum wannon kanko e Musa gelande Musa wi mo wonde ala attabi'uka an tu'allimani mimma 'allamta rusulan adaccata bi rewa e ma mbele ada janginami e ko Allah andin ma ko tawa ko pewal taw ko fewnata dum do wana pewal dum ko kay saji nan kono e yo Allah ma fewna dum ko kay saji nan dum do non o wi ma an a wawa wondude am wannon an ka nyimtintel min mi nyimtintaki o wi Musa a wawa wondude am wannon an ka nyimtintel min mi nyimtintaki ay o wi joni non min holno munyidan mi ko mi anda mi andana la budde kam itte kumpa kam o wi ittude kumpa de woni so tawi a rewe am kala ko jiida mbodo wada ko dum haawma e ko dum haamne ma fu woto namdo dum hami halan ma ni jom gandal non jabata dum gando jabata yiide ko anda ba sa namdaa dum gando jabata dum tan gardi ha don o wi wande lido maadi jeyi dum ko aliyatimeebe dido ba mabbe ene jetti ngalu mabbe holaaki yimbe wuro ngo ko jaas ne jetti ngalu mabbe ne wade bakane way walla ne wade loode ene takki loode de ne ubbe e ngorondi suudu he e ngorondi maana hajuni yo maadi ndi ene e yo ko hen ubbe pour ha de maadi ndi yanata tawa maana ya joni yo kambe so tawi bamta maadi ndi so be ngasa e be mbada fondement mabbe bele be taw ton e yo jawdi mabbe ay o wi non joni non ma taw maadi ndi yidi yande peso yani ko bandiraabe mabbe ngarata kobbe sukaabe be mbaba kambe mbaba na koy mabbe ben ngaram biyane bamtanabe so biyane bamtanabe so tawi tawi ton galu ngube mbasi so mi fewnaniɓe kam ko adine maadi ndi yantata mataw maana ya joni yoɓe mawni ko ɓe mbawi ɓamtande koye mabɓe ɓe ƴetta ngal mabɓe ɗum ɗo fof de waɗi noon ko bam mabɓe ko moƴƴo kana Abouma Salih an bam mabɓe ko moƴƴo ayi moƴƴere jinnaɗo ne rena jaw en renana ɓiɓɓe muɗum jawdi men cengal muɗum ne rena ɓiɓɓe cengal mum eyyi naam ɗum noon joomiraɗo subahanahu wa taala wi inna balawnahum kama balawna asaba aljanna ida aqsamu nde ɓe ngoondi la yasrimunnaha ɓe mbi wallahi maɓe coñ ngesa ba musbihina subaka law janngo wala yastasnuna ɓe ittitinani ɓe mbiyani inchallah faɗafa wangi aleyha e ngesa ba taifun ko wangoto min rabbi ko ummorde e joome allah nili hen mana hendu asaman eyo sumi ngesa ba ha laaɗi wohum tawi kamɓe naimuna ko yiɗaniɓe fa asbahat ngesa ba wattidi kassarimi ne wayno mana yaha joni nduwondi fata naadaw ɓe noddodiri musbihina subaka law anahdu ummo ɗe dawe yo ala harsi kome ngesa moon in kuntum so on laatima sarimina hande kon fellidde hande soñde fantalaku pokkite e pokkiti womno kamɓe yiyata haafa tune ɓe cuuɗo ɓe mbi allah yadkhulannahal yawma wota eyo natata e meɗen ngesa ba hande arata e meɗen hande aleykum e moɗon miskinun miskin yo hande de miskine ɓe eyo garata wa gadawɓe pokkiti ala hardinɓe cikki hadde ɓe miskineɓe ɓe nde ɓe cikki eyo hadde ɓe mana haqqe allah o ɓe cikki kaadirina ɓe kattani ɓe cikki eɓe mbawi hadde miskineɓe ɓe mana ya joni eyo gueɗe mumen tawi noon miskino oɗon gandi dendagal joom daraja en hay goto hen joftintake allah a nanta galo allah a nanta lamɗo allah ala ko miskino allah tan mbiyata miskino allah ɗum noon o joftinaɗo allah ne hulɓini koye kewmo jaari hulde eyi yimɓe ndena haqqe mabɓe e mumen wannoon nela sa sallam wi o wi miskineɓe ɓe ko ɓesgu allah o wi alɗuɓe ɓe ko hoolaɓe allah o wi so hoolaɓe allah noon beltindima ɓesgu allah ha heyɗi ñamani koli holtani ñawi safraki ha mana ko fotani yande mumen yane mumen o wi o hasbaɓe o jaggaɓe o wima o jaggu jawdindi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiyen ko ka lomtinaɗo hen a jeeya, o wima ka lomtinna de a jeeya. Subhanahu wa ta'ala wi falamma ra'awha, nde ɓe jiinoge saba qalu, mi bi innanu minen enen de daldalluna, ko en majjuɓe. Mi bi ɓal laccuɗen nahnuna enen mahrumuna, ko eyyo ko en haɗaɓe moƴƴere ngesa ba. Qala awsaduhum, hakkundejo maɓɓe o wi alam aqul lakum, bele mi wiyano on lawla tusabbihuna, holko haɗi mana yaha joni siftoron Allah subhanahu wa ta'ala jamtuɗon ɗum eyyo mbason hadde mana joom haqqiji nde haqqiji min. Eyyi yo wiɓe noon tan ɓe mbiya ha haali gon qalu mi subhana rabbina, senade waɗani joomi amen, inna nu minen kunna min latima zalimina, ko min tooñ wallahi en tooñi. Joni noon hankkadi ne aɗa andi yaaduɓe laawol, laawol ngol booni heddoto goto kalan kala goɗɗo ni ande wino yen ndewɗo himana an wino yen mbaɗɗum wona ala yi annene kay ko an wino ala min kay ala ko an wino hayɗo goto fon kala goɗɗum. Heddi noon hankkadi subhanahu wa ta'ala wi fa aqbala, huccidi baduhum, yoga mabɓe ala badin, yoga yatalaba muna, eɓe ñingodira eɓe pelodira. Eyyi ɓe mbi dal ɗaccee ka maalu, ɓe mbi ya waylana e feere meɗen boni, feere amin boni, innanu minen kunna min latinoma ɗaarina, komin yawtuɓe keerol. Eyyi ɗumin mbiyano yomin kaɗɗo, min kaɗan ɗon asa rabbuna, ene wawi noon, ene wawi joomi amen an yubaddilana li wastidon to min khayran, ko ɓuuri moƴƴude min ha e ngesa ba so min tuuɓi. Innanu minen ilallah rabbina, faade joomen raghibuna, komin rerɗuɓe minen faadeji Allah, ko Allah goto min jogui haaji. Subhanahu wa ta'ala wima kadhalika al azabu, ko ni noon woni lefte aduna, wala azabu al akhirati, lefte l akhira ɗe acbaru, ɓuuri mawnude, law kanu soɓe latinoma yalamuna, ɓe gandi ɗum ɗo henna ko lefte aduna tan e kaɗowo haqqe Allah eɓe Allah wiyo totti ɗum ɗo henna ko jobdi aduna tan ndi lakara ndi suwata war ndin ɓuuri mawnu. Allah wiinna lil muttaqina, ne wadani hulɓe Allah ɓe nde rabbihim ɗo joomen jannati naim, eyyi aljanna gonɗo e neema. Allah wi afa naj'alul muslimina kal mujrimin, oɗon cikka e min mbaɗa gonɗinɓe Allah no kaccoreɓe ɓeni, malakum onon kam holko heeɓi on, kayfa tahkumuna, no ñawroton nde hogolde, hono ñawroton nde woñin. Am lakum, walla ene woodani on kitabun, deftere, fihi ko hen tadrusuna, woni ko janggoton, wonde inna lakum, ene woodani on fihi e deftere he, eyyi lama takhayyaruna, e ko cuɓonto ɗon koye moɗon. Am lakum, walla ene woodani on aymanun, ahdiji alayna e amen, eyyo oɗon jogui ahdiji to Allah baligatan, ɗumne ko aadiji ɗi lundetake ila yowmal qiyamati haddanaga. Inna lakum, ene woodani on lama tahkumuna, kala ko ñawan ɗon koye moɗon e moƴƴere. Salhum, namnoɓe ayyuhum, huli kalay mabɓe ɓe zalika, ɗum ɗon za'imun, ko kanum defi, namdoɓe hoore mabɓe defiɗo ɗum. Am lahum choraka, walla eɓe jogui rendidiɗe sanamuji, eyyi ɓen ɗon ene dandaɓe walla ene garzuguiɗaɓe. Fal yatu, yoɓe gardoyɓe choraka ihimi rendidiɓe mabɓe, in kanu soɓe latima sadiqina, koɓe kali koɓe gumɗum. Allah wi yawma yusafu an saqin, ñalawma mo huncete korlal, ñalawma jomiraɗo subhanahu wa ta'ala huncentoɓe korlal mum. Eyyi o siforima ɗo hoore makko korlal, o wi omo jogui korlal, omo jogui korlal, kono ko korlal ngal ganduɗa kandungal e manggu makko e teddungal makko e zatu makko ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wona hol noon, wona hol noon, ala hen nani. Wa yud'auna, nodde ɗon ila sujudi, faade sujud, jomiraɗo subhanahu wa ta'ala hunca korlal muɗum o nodda mana yaha joni yo sujjane, dendagal gonɗinnoɗo Allah debbo e gorko ara sujja. Eyyi kamɓe ɓe ganduɗa ɓe cujjatano gaaɓe noon, fala yastatiuna, ɓe kattanta sujjude. Khashi'atan, ene futtini absaruhum, gite mabɓe. Wa tarhaqu, min hippaɓe zillatun, koyeera. wannan wa qad kanu bi lazim ma yud'auna ibn nadisun ila sujud fadi juldi wa hum tawkam bi salimun bi kisi nyande hen julbe be e yo wad rewbe worbe kan min sujud e yo be julbe be julatano be e yo keceje de mana yajun bayano lochul ni ay keceje de takundir hankali ni bayano lochul ni ay chalo en donc sujud Allah wi fazarni daccidam Allah ne sappo o wi daccidam wa man yukazibu bi hadha al hadith penno o do al qur'an daccidam on tan woto henyorum accidam penno o do al qur'an sanastadrijuhum mami wadan be ngori andi dum ko ne hibe futa ina akuda nganda ko woni ngori woni ene wala e dabaji no wana yimbe biyama an sa fini subaka tan sa juli subaka tan fukin ja min mi wanda do en haa haaji to mi ara tawa ada andi de ummi da fo heftotum handa tudam ada andi ummi da fo heftotum woni daccana mo tan biyam fukki dia ay na woni masalan munyanamu daccadamo yoya wala dacca chugulel san yo chugulon san yo hen gotel go toño wel san ko no toñata ko wawdum jono odo ko bawdum ko non ko sotor ay umo toñe dum san wada ancien mofta mo toñe dum san wada ancien mofta ha fini subhanahu wa ta'ala wi mo hande non ko hande joban man ay men jaada ladde tan limo to lema gaw yaade hay gor yaay kaari ay ko min toñanno do ah nessa ko fi mo tan ha bamdi tubi mako may woni munyande Allah isa nastabirijuhum ma min munyande min kanyorta ko be nastabirijuhum min haythu la ya'lamuna nakudo ganda wa umli lahum munyana munyanbe tan ya muhammad inna kaydi aynu fejamde matinun ko tiddan fe hay so taymi fuje goro afetu am tasaluhum ajran walla an muhammad ka namdi do be jobdine tay fahum no kambe fi maghramin e be nyamali muskaluna tiddud andu so tawi ayeyi neddo marsandise tawi ne wonde nyamande de yoba de wodja yobde yobani sodata marsandise annene ka biido yobe jobbe e jettingol nelal heene tawi be gonde nyamale gannude be ala ay darahin wonani ana namda ci baye ay huna namda am andahumul ghaib walla ibn jogi man ya joni ko wirni e yo Allah ni jippine mabbe mana ya joni yo wahyu fa hum no kambe yaktubuna ibe binda e haydara hen wonani be ngoni tan ko kubi yeddu fasbir mun li hukmi rabbika in yawari jomi wala takun wa tallatu ka sahibil huti adawaina yunus adawaina mana ya joni yo mulingu mon non sahibul hibju yo jom lingu iznata ande onud wa huwa tawi kam ko mazmumun ko chunido eh makzumun tay ko chunido tay ko chunido tay wonde sunu yomiraadu subhanahu wa ta'ala wi nomo ko ma lefte ngare yimbe makko jangu o wi be ma lefte ngar jangu weti lefte ngarani weti kadi lefte ngarani be mbi ma wi anu min be lefte ngar so ngarani jangu de min bare o dugi ado dugi de no dugi o fakkiri o yi lanaka ganduda kay yo taccinowo bi lanaka kala baddo bakkat so jole mako yaara ni kanko nono juli ko jaado Allah yamiraani mo ko annabi ko nelal len lanaka ari hay hakkunde yolde tan yo hay hakkunde maayo tan sinki ɓe mbiya wonta maccuɗo doɗɗo woni e ndeer laana hee ɓe ndaarondiri ɓe ndaarondiri heɓe caljiɗi ɓe mbi mbaɗen couraje eyi eɓe mbaɗi couraje tan haa couraje ani e makko kanko Yunus ɓe mbiya ala aan aan kay neɗɗo miijata ko weddade ma e ndiyam hee aan neɗɗo wedda ma e ndiyam neɗɗo ndaara ma wedda ma e ndiyam mbatten mbiɗa anndi wona kanko mbiɗa anndi ko ceerno Amadou o mbiɗa anndi ceerno Amadou mbiɗa anndi ceerno Amadou ba ɓe mbatti kadi kurayani e makko ɓe mbatti kurayani e makko tan o dare hoore maano yaha jooni tan o dare maano yaha o dare ɓangolaano tan weddi hoore makko e ndiyam nde o weddi hoore makko e ndiyam tan o tawi toon liingo ne ŋaaɓi hunuko tan wiima tan ndah liingo ngu rinkiimo tan heɓoyi ɓakkere yiide allah wi liingo ngo attention noon o wonaa bottaari ma o wonaa bottaari ma de mbimaami ko ya moftanam kono o wonaa bottaari ma woto nguru taƴ woto ƴiyal hel nden hankadi ne o heɓii ndeer tan o wonde niɓɓe tati pawee dow makko niɓɓere reedu liingu ngu niɓɓere ndiyam ɗam luggere nde niɓɓere jamma ɗe niɓɓe tati pawee dow makko tan o wii laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin o natti heƴƴe reedu liingu ngu annoora o jippii tan hankadi ni liingu ngu natti waawi moftude mu ari haa pok pokolam tan wiima op weddiima dow reedu ne wuli tawi maana nanndi hankadi ne gu yo tawi hankadi ɓanndu ndu fof ɓortiima allah funne dow makko wababo allah funne dow makko wababo oɗon nganndi wababo njuuru yo mbuuɓu juurataako heen pour mbele ne huuroo e makko woto mbuuɓu juuraade e makko e yo jiɓinayno e ɓanndu he gilɗi allah neli lella ɓesba muynini ɓiyum haa haari ko heddii ko ari haa sawndiimo tan maano yaha jooni tottimo hamsi o hamsi o waɗino aynaaɓe baabaɓe ɓe mbaɗata ni to keyɗi tan o hamsi haa reedu makko heewi lella yehi o woni ɗoon o woni ɗoon haa o heɓti hoore makko nde foɗɗi ummaade o foyi o faati wuro maɓɓe nden o yettiima kamɓe ne tawi hankadi ne ɓe njii leɓte ne ngara ɓe ngonɗini ɓe ndogii ɓe njiiloomo hoto woni ɓe ngonɗini allah ɓe ndonkiyiide mo eɓe njiilo eɓe njiiloo tan haɓe tawi moye fonngo maa mo leli ɓe ƴettimo ɓe nawtimo ceer hay goto heddaaki muro fof gomɗin haa laɓe hawi allah ne waawnoo waɗande mo kaabis yimɓe ɓee kala ngumɗin taw liingu moɗaanimo kono allah hoddiri ko maa liingu ngu moɗa mo ɗum woni hoddiro hoddiro dogotaako hoddiro dogotaako alah saah sallam wii so hoddiro arii reentaare boni o wii reentaare nafataa e hoddiro dowi so hoddiro yane maaɗa aan juulɗo wii ɗum ɗo dey ko allah hoddiri ɗum te ko allah hoddiri ko ɗum woni ko wonata ɗum noon mi jaɓi woto wii sinno alaa o wii sinno uddi tawi damal seyɗaani wii tan ɗum ɗo ko allah hoddiri ɗum ɗum tawi salawatullahi wasalamu aleyhi e duwaawa makko wi allahumma inni a'uzu bika min suui lqada ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء وجوما بدو مولما سوء القضاء هدر بنغو جوما يا دندم هدر بنغو هدر Allah hen bon goto Allah ko no wadi bon goy ma kuno Allah ko boni to Allah non kuno hoddiro non e dow juldo gumdindo Allah ko kanyi e jungo baylo ngana wonno o yidi wadde kanyo kanyo o waba dum wadde ko yidi ko so wana o duppa dum Allah ne moccere nde jogani ma nde daraja mo jogani ma o e martaba mo jogani ma o alaysa go jarri ba mamunya nanna sallallahu alaihi wasallam wi buri sattude jarabe ko annababe o wiristi e rewbe hen e rewbe hen e rewbe hen e rewbe hen goto fo jarrifte ko haqqi limana gal mudum no iman mum kulul mum Allah foti ko non jarabe mudum fota kala burdo gonginde Allah burata sattude jarabe burata sattude jarabe wi Allahumma inni a'udhu bika min su'il qada e jarabe e yo e hoddiro bongo wa darki shaqa e heptude malkisu yaada tan ha teppita malkisu nata hen yalla dalle men wa jahdi al bala e hoddiro walla e jarabu yeji burtudi dole kewdi dole jarabu yeji kewdi dole de ganduda di jomum ne salisa ya jin bala wa shamatati al'ada bido molima jomam de pabata e am ko anbe nyalkitel ko anbe ne nyalkitiran ñew to wana on gi bi dum ko di nangam nangam de san yibbe de ngoy anbe ne nyala tay ado kular mbima woyobe kada sa biñobe bene biñe ene jan bene goya dum woni ma na yanjoni bala dani na o wi wande ma na nande sey kanko ko ay kanko ko jarribal walaula an tadaraka husawanano jabbi momu hepti momu ni'amatu majjere min rabbi morde jomako la nubiza ma wedde sunu bilara ya ladde jeren to mo halko wa huwa taw kanko mazmumun ko nyingado fashtabahu joni non subimo rabbuhu jomako faja'alahu wadi mo min as-salihin ko majjibe o jeya zannun إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونودي إندر نيب وفي سناد وادني ما أن جوم سبحانك سديل فيرسود فلار بيرتوغول لامغول بيتا كو جومم كو آن غوتو دادي سين نو وانا yo mama an gorto de de sinno wana kono ko heddi ko kala tagore en wadi sinno wana e ndaw ko wojji sinno wana e ndaw ko yodi sinno wana e ndaw ko mojji sinno wana ay sinno gor fo sinno ni sindemu ala mo sinno sindaj te baba sindidden ala fo mo wada de sinno wana tan ko Allah subhanahu wa ta'ala on gonta de sinno wana subhanaka sanade wadni ma anjom inni kuntu min az-zalimin min de komi tonji te tonji moje mun tango jafoto te anka jafoto te sayafi mam ko wadanna hadra la gonni alla wi min jafi min dandimu in koy makko tan haadi alla wi ala wa kadhalika nunjil mu'minin koni min dandirte kala juldo noddudo min wana kanko tan kala juldo noddo juldo an woto yawo hore ma woto yawo hore ma noddu Allah nuddu Allah woto yow hore ma an noddan mo o notoma o weltonoma baasa mo nuddudi o tikkan ma o sekan ma o leptuma on woni mo ganduda mughisul muttar kanko woni faabotoɗo lorluɗo wa yaksifu su'a o ittama no yajini bone ma wanno e dow mum o ittanma bone ma waɗanma Allah wima wa man yujibu al muttar iza da'ahu holi nototoɗo gonduɗo e lorto noddiɗo wana ko goto joni noon an sa wiyama noddu Allah tan wiyaɗa ñama yimɓe bande men julɗi sa noddi tagore ala ɓama reedu a wiyama ala noddu Allah tan wiyaɗa ñama yimɓe ha kay an kay ka contrôle onon kay kon contoreɓe holko min contoreɗo contrat kay kalla ɗo mbiɗa yata jiya noddu Allah mbiyaɗa ko ya noddu Allah won noon mbiyen kaalino miɗen ya ene jogui sar yani jogui sar wiyeji de sarɗi gadan o mo mbiyata ya o yata ko guurɗo gueɗel ɗimmel ngel mo mbiyata ya o yata omo tawa yata omo ɗon gueɗel tatabel ngel mo mbiyata ya o yata omo nana gueɗel nayaɓel ngel mo mbiyata ya o yata omo wawi jabade gueɗel joyoɓel ngel mo mbiyata ya o ko noddirɗamo ko yata omo hattani ɗum ɗum woni sharɗiyeji ya sharɗiyeji yaade nani ɓeeɗo henna gueɗe joyi noon mboɗo sittimmi tan koye Allah subhanahu wa taala mo ganduɗa guurɗo mo mayata hayyun la yamut mo ganduɗa ala kulli cheyin shahid hunde fof mo tawa adi hunde fof mo tawa wona ko samia ko nanowo noddal ko nanowo noddal ɗum ne ko mujibu ko jabotoɗo woni wahuwa ala kulli cheyin qadir omo hasani hunde fof ala ko ronkani ɗum noon ko on ɗon noddete nan subhanahu wa taala wi wa in yakadu alladhina qasino ɓen kafaru yedduɓe allah la yasliqunaka ɓe calkirma bi absarihim e guite mabɓe mbiɗa si lorlirdema guite mabɓe lamma samiu dicra nde ɓe nani aɗa jangga al qur'ana wa yaquluna eɓe mbiya inna hono muhammad sa sallam la majnunun ko kangaɗo allah riwaninomo to henno kaaɗi gila e hoore simore nde kamɓe ɓe pawtimo ga kaaɗi allah fawti wa ma huwa alqur'ana o wonani so wona zicrun ko waaju lil alamina wonande windere ko waaju tan wonande windere yitere nala sa sallam wi so tawino wonko addato hoddiro yitere surtout ma so ɗemgal yaaji hen fuutankoɓe so tawi mana gaare maɗa mine wiya wonde ya ñagon ɗumen allah so tawi ala ko heeɓi ɗumen hay batteni celli gardi koyɗe mumen so tawi gardi ko koyɗe mumen gardi ko sago mumen mbiyanma ko waɗanam hunu ko yitere hunu ko e yitere na noon wiyete wona ɗum noon hunu ko e yitere kanum mine ɓuuri bonde hunde ko wona noon dey ko sukuña walla ko laaɓɗo ala yitere ma ene bonna ene bonnanma ɗum tagui sa daari ɓiye walla daari debbo ma walla daari jawdi ma bénéfice heewi walla daari guesa maɗa ba moƴƴi no feewi sa añi yitere maɗa bonnani wi macha allahu la quwwata illa billah ko ɗum ɗo woni faddude yitere an ndarɗo macha allahu la quwwata illa billah kala ko darɗa kulɗa woti yitere ma bonnu ɗum wi macha allahu la quwwata billah wona gañ wona goɗɗum ala yitere wondi tan ko heddiro wanda hara yitrende bonna wallo hala dem ngal bonna hal dem ngal bonna dum non woppu ko gitel ma ngel yifo tan dem ngel ma ngel lancit nani sa baba jaba mumbudi kuningel ma ngel kam jagudem e sa baba mumbudi giton ma kon kam tinu jagudem ngel ma ngel mumbu kuningel ma ngel kam wata lorade lorla سارونا لله لا يعلى الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسول محمد وعلى آله وصحبه ما بارك الله كريم يا رب.